Kasas Suresi Necm 150 Ta Sin Mim. Bunlar apaçık açıklayıcı kitabın ayetleridir. Biz iman edecek bir toplum için Musa ve Firavun'un önemli haberlerinden bir kısmını sana hak ile okuyoruz, takip ettiriyoruz. Şüphesiz ki Firavun yeryüzünde yüceldi ve idaresi altındaki insanları grup grup yaptı. Onlardan bir grubu güçsüzleştirmek istiyor, bunların oğullarını boğazlıyor, eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiriyor, kızlarını da sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardan idi. Biz ise istiyoruz ki yeryüzünde güçsüz düşürülenlere armağan verelim. Onları önderler yapalım ve onları mirasçılar yapalım. Ve onları yeryüzünde sağlamca yerleştirelim. Firavun, Haman ve bu ikisinin askerlerine onlardan çekinmekte oldukları şeyleri gösterelim. Ve biz Musa'nın anasına vahyettik. Onu emzir. Eğer onun için korkarsan, onu nehre bırakıver. Korkma ve üzülme. Şüphesiz biz onu sana döndüreceğiz ve kendisini elçilerden biri yapacağız. Sonra da Firavun ailesi onu kendileri için bir düşman ve üzüntü olmak üzere buluntu olarak aldı. Şüphesiz Firavun, Haman ve bu ikisinin askerleri hata edenler idiler. Ve Firavun'un karısı, benim ve senin için göz aydınlığı, onu katletmeyin. Musa'yı diğer İsrailoğulları çocukları gibi niteliksiz, eğitimsiz, öğretimsiz, mesleksiz bırakmayın. Belki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz dedi. Ve onlar işin farkında olmuyorlar. Musa'nın anasının yüreği bomboş sabahladı. Eğer biz inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse onu açığa vuracaktı. Ve Musa'nın annesi Musa'nın kız kardeşine onun izini takip et dedi. O da hemen onlar farkına varmazken uzaktan onu gözetledi. Ve biz daha önce ona süt analarını haram ettik. Bunun üzerine Musa'nın kız kardeşi size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona öğüt verip eğitecek bir aile göstereyim mi dedi. Böylelikle biz onu gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın verdiği sözün gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri verdik. Velakin onların pek çoğu bilmezler. Ve Musa yiğitlik çağına girip oturaklaşınca biz ona yasa ve bilgi verdik. Ve biz güzel davrananları işte böyle karşılıklandırırız. Ve Musa, şehir halkının habersiz olduğu bir anda şehre girdi. Sonra orada biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından birbirlerini öldürmeye çalışan iki adam buldu. Sonra kendi tarafı olan düşmana karşı Musa'dan yardım diledi. Musa da ötekine hemen bir yumruk indirdi. O da hemen ölüverdi. Musa, bu şeytanın işindendir. Şüphesiz o saptırıcı, apaçık bir düşmandır dedi. Musa, Rabbim, şüphesiz kendime haksızlık ettim. Artık beni bağışla dedi de Allah onu bağışladı. Şüphesiz o çok bağışlayıcının, çok merhamet edicinin ta kendisidir. Musa, Rabbim, bana nimet olarak verdiğin şeylere andolsun ki artık hiçbir zaman suçlulara arka olmayacağım dedi. Sonra da Musa şehirde korku içinde etrafı kontrol ederek sabahladı. Bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen kimse feryat ederek ondan yardım istiyor. Musa ona, şüphesiz sen apaçık bir azgınsın dedi. Musa, İkisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince o adam, ''Ey Musa, dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen sadece yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun ve düzelticilerden olmak istemiyorsun dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Dedi ki, ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için senin hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çık, şüphesiz ki ben öğüt verenlerdenim. Sonra da Musa korka korka kontrol ederek oradan çıktı. Rabbim, beni şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar toplumundan kurtar dedi. Ve Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, Rabbimin bana yolun doğrusunu göstereceğini umarım dedi. Ve Musa Medyen suyuna varınca, orada hayvanlarını sulayan insanlardan bir önderli topluluk buldu. Ve Musa, hayvan sulayanlar kadar güçlü olmayan, hayvanlarını geri çeken iki kadın buldu. Dedi ki, haliniz nedir? Dediler ki, çobanlar sulayıp çekilmeden biz sulamayız. Babamız da çok yaşlı bir ihtiyardır. Bunun üzerine Musa, ikisi için hayvanları suladı. Sonra gölgeye çekildi de, Rabbim, şüphesiz ki ben iyilikten bana indirdiğin şeye muhtacım dedi. Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek Musa'ya geldi. Dedi ki, şüphesiz babam bizim yerimize sulamanın ücretini karşılamak için seni çağırıyor. Musa kızın babasına geldi ve kıssaları ona anlattı. Kızın babası, korkma, o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapmış toplumdan kurtuldun dedi. Onun iki kızından biri, babacığım, onu ücretle tut. Şüphesiz ücretle tutulan kimselerin en iyisi, güçlü ve güvenilir olanıdır dedi. Kızların babası dedi ki, hac yapılan 8 yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer ona tamamlarsan artık o kendinden sana ağırlık vermek de istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Musa, bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisinin sonunu gerçekleştirirsem demek ki bana karşı düşmanlık, sorumluluk yok. Ve söylediklerimize Allah vekildir. Yani koruyarak, destekleyerek uygulayandır dedi. Artık Musa süreyi doldurup ailesiyle yakınlarıyla yola çıkınca dağ tarafından bir ateş hissetti. Ailesine, benim size bir haber getirmem için siz bekleyin. Ben bir ateş hissettim. Yahut ısınırsınız diye o ateşten bir parça getiririm dedi. Sonra oraya vardığında o bereketli toprak parçasındaki vadinin sağ tarafından bir ağaçtan seslenildi. Ey Musa! Hiç şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi Allah'ın ta kendisiyim ve birikimini ortaya at. Birikimini sanki görünmeyen bir varlık gibi hareket ettirir görünce de dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, beri gel, korkma. Kesinlikle sen emniyette olanlardansın. Koynundaki gücünü devreye sok, kusursuz, mükemmelce çıkacaksın. Korkudan kanadını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Şüphesiz ki onlar yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır. Musa dedi ki, Rabbim, şüphesiz ben onlardan bir kişi öldürdüm. Şimdi onların beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'u da benimle gönder. O dil bakımından benden daha iyi, güzel ve etkilidir. O nedenle onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Şüphesiz ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah dedi ki, seni kardeşinle destekleyeceğiz ve ikiniz için bir güç, iktidar oluşturacağız. Sonra da onlar alametlerimiz, göstergelerimiz sebebiyle size erişemeyecekler. Siz ikiniz ve ikinizi izleyenler üstün olanlarsınız. Musa onlara apaçık alametlerimiz, göstergelerimiz de gelince Bu sadece uydurulmuş bir etkili bilgilerdir. Ve biz önceki atalarımızdan bunu işitmemiştik dediler. Musa da dedi ki, benim Rabbim kendi katından kimin doğru yol kılavuzuyla geldiğini ve yurdun sonunun kimin için daha iyi olacağını daha iyi bilendir. Şüphesiz ki şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar kurtuluşa eremezler. Firavun da, ey ileri gelenler, sizin için benden başka bir ilah bilmedim. Ey Haman, benim için çamur üzerine hemen ateş yak, tuğla imal et de Musa'nın ilahı hakkında bilgilenmem için bana bir kule yap. Ve şüphe yok ki onun yalancılardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum dedi. Firavun, kendisi ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerine inandılar. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp o bol suda, nehirde fırlatıp atıverdik. Şimdi şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Ve onları ateşe çağıran önderler yaptık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdi. Ve bu dünyada arkalarına dışlanma, Allah'ın rahmetinden yoksun olma taktık. Onlar kıyamet gününde de kötülenmiş, uzaklaştırılmış kimselerdendir. Ve andolsun ki biz, ilk nesilleri değişime, yıkıma uğrattıktan sonra Musa'ya öğüt alırlar diye insanlar için apaçık deliller, kılavuz ve rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik. Ve Musa'ya o emri gerçekleştirdiğimiz sırada sen batı yönünde değildin. Hazır bulunanlardan, görenlerden de değildin. Ama biz nice nesiller var ettik de onların ömürleri uzadıkça uzadı. Sen onlara ayetlerimizi okuyarak Medyen halkı arasında bulunanlardan da değildin. Fakat biz elçi gönderenleriz. Ve biz seslendiğimiz zaman Tur'un yanında da değildin. Tersine senden önce kendilerine uyarıcı peygamber gelmeyen bir toplumu uyarman için ve kendi ellerinin yaptıklarından dolayı başlarına bir fenalık geldiğinde hemen Rabbimiz ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsak diyemesinler, onlar öğüt alsınlar diye Rabbinden bir rahmet olarak orada geçenleri sana bildirdik, seni elçi olarak gönderdik. İşte onlara tarafımızdan o hak gelince de Musa'ya verilen şeyler, alametler, göstergeler gibi ona da verilmeli değil miydi dediler. Daha evvel Musa'ya verileni örtbas edip reddetmemişler miydi? Birbirlerine sırt veren, destekleyen iki sihir etkili bilgi dediler. Ve şüphesiz biz hepsini kabul etmeyeceğiz dediler. De ki, eğer doğru kimseler iseniz, hemen Allah katından bana ve Musa'ya inen kitaplardan daha çok doğruya kılavuz olan bir kitap getirin de ben de ona uyayım. Buna rağmen eğer sana cevap vermezlerse, bil ki onlar yalnızca heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık, şaşkın, aşağı kim olabilir? Kesinlikle Allah şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan topluma yol göstermez. Ve andolsun biz sözü yani vahyi, Kur'an'ı öğüt alırlar diye birbiri ardınca yolladık. Sözden, vahiden, Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onlar söze, vahye, Kur'an'a da inanırlar. Ve onlara o söz, vahiy, Kur'an okunduğu zaman onlar, biz ona inandık. Şüphesiz o, Rabbimizden gelen gerçektir. Kesinlikle biz ondan önce Müslüman olanlardık dediler. İşte onlar sabrettikleri için onların ödülleri iki kere verilecektir. Ve onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcamada bulunurlar. Başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını temin ederler. Ve onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Ve bizim işlerimiz yalnızca bizim için, sizin işleriniz de yalnızca sizin içindir. Size selam olsun, biz cahilleri aramıyoruz derler. Kesinlikle sen sevdiğini kılavuzlanan doğru yola iletemezsin ama Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Ve o, kılavuzlanan doğru yolu kabullenecek olanları daha iyi bilir. Ve onlar, biz seninle beraber doğru yol kılavuzuna uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin semerelerinin toplanıp kendisine getirildiği güvenli, dokunulmaz bir yere Mekke'ye yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Ve biz geçimleriyle şımarmış nice kenti değişime yıkıma uğratmışızdır. İşte onların yerleri. Kendilerinden sonra pek az oturulmuş olan meskenleri. Ve biz varislerin ta kendisiyiz. Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi ana kente göndermedikçe memleketleri değişime yıkıma uğratıcı değildir. Zaten biz halkı şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler olmayan memleketleri değişime yıkıma uğratıcı değiliz. Necm 151. Ve size verilen şeyler basit dünya hayatının kazanımı ve onun süsüdür. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala akıl etmeyecek misiniz? Şu halde bizim kendisine güzel bir söz verişle söz verip de ona kavuşan kimse, basit dünya hayatının kazanımını kazandırdığımız ve sonra kıyamet gününde huzurumuza getirilenlerden, huzurumuzda hazır olda tutulanlardan olan kimse gibi midir? Ve o gün Allah onlara seslenir de der ki, yanlış olarak inanmış olduğunuz benim ortaklar hani nerede? Haklarında söz gerçekleşen kimseler, Rabbimiz, işte bunlar bizim azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak işte bunları da öylece biz azdırdık. Biz sana karşı uzak olduk. Onlar sadece bizlere tapmıyorlardı derler. Ve ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Sonra da onlar kendilerine cevap vermezler ve azabı görürler. Ne olurdu onlar kılavuzlanan doğru yolu kabullenmiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara seslenir de, gönderilen elçilere ne cevap verdiniz der. İşte o gün onlara bütün önemli haberler kapkaranlık olmuştur. Artık onlar birbirlerine de soramazlar. Fakat tövbe etmiş, iman etmiş ve düzeltici işler yapmış kimseye gelince o kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir. Necm 152. Ve senin Rabbin dilediği şeyi oluşturur ve onlar için hayırlı olan şeyleri seçer. Onlar içinse seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından arınıktır ve yüceler yücesidir. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizledikleri şeyleri ve açığa vurdukları şeyleri bilir. Ve o kendisinden başka ilah diye bir şey olmayan Allah'tır. İlkinde ve sonuncuda tüm övgüler O'nundur. Hüküm yalnızca O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz. Necm 153. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size ışık getirecek ilah kimdir? Hala kulak vermeyecek misiniz? De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve Allah'ın rahmetindendir ki o, geceyi ve gündüzü, gecede dinlenesiniz ve gündüzün onun karşılıksız fazladan verdiklerinden arayasınız ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödersiniz diye yaptı. Ve o gün Allah onlara seslenip der ki, yanlış olarak inandığınız benim ortaklar hani nerede? Ve biz her önderli toplumdan bir şahit çekip çıkardık da hadi kesin delilinizi getirin dedik. Artık bildiler ki hakikat Allah'a aittir ve uydura geldikleri şeyler kendilerinden ayrılıp kaybolmuştur. Necm 154. Şüphesiz Karun, Musa'nın toplumundan idi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, şüphesiz onun anahtarları güçlü kuvvetli bir topluluğa ağır gelirdi. Bir zaman toplumu ona demişti ki, şımarma, şüphesiz ki Allah şımarıkları sevmez. Ve Allah'ın sana verdiğinde ahiret yurdunu iste. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuğu isteme. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Karun, bu servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi dedi. Bilmez miydi ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı, birikimi olan kimseleri kesinlikle değişime, yıkıma uğratmıştı. Ve bu günahkarlar diğerlerinin günahlarından sorumlu tutulmaz. Derken Karun, süs, görkem içinde toplumunun karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyen kimseler, keşke Karun'a verilen gibi bizim de olsaydı. Şüphesiz ki o Karun, çok büyük bir nasip sahibidir dediler. Ve kendilerine bilgi verilmiş olan kimselerse yazıklar olsun size. İman eden ve salihi işleyen kimseler için Allah'ın vereceği ödül daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir dediler. Sonunda biz onu ve evini yere geçirdik. Artık Allah'ın aslarından kendisine yardım edecek bir taraftar da olmadı. Ve o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Ve daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı genişletiyor ve daraltıyor. Şayet Allah bize armağan vermiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Ve demek ki kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler, kendilerini kurtaramıyorlar diyerek sabahladılar. Necm 155. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimseler için hazırlarız. Ve akıbet Allah'ın koruması altına girmiş kişiler içindir. Kim bir iyilik getirirse ona ondan daha hayırlısı, ona ondan dolayı bir hayır vardır. Ve kim bir kötülük getirirse, işte o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları şeylerle karşılıklandırılırlar. Necm 156. Şüphesiz ki Kur'an'ı sana farz kılan Allah, elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, benim Rabbim kimin doğru yol kılavuzuyla geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilendir. Ve sen kitabın sana vahyedileceğini, indirileceğini ummuyordun. O ancak Rabbinden bir rahmet olarak verildi. Öyleyse sakın kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere arka çıkma, yardımcı olma. Ve ortak koşanlar sana indirildikten sonra sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et ve asla ortak koşanlardan olma. ve Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Yasa, ilke yalnızca O'nundur. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz. Kulunu bir gece ayetlerimizden, alametlerimizden, göstergelerimizden gösterelim diye Mescid-i Haram'dan bir kenarını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten zat, her türlü noksan sıfatlardan arınıktır. Şüphesiz ki O, en iyi işitenin, en iyi görenin ta kendisidir. İsra Suresi Necm 157. Musa'ya da kitap verdik ve benim aslarımdan vekil, yani tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan bir kişi, kurum tanımayasınız diye kitabı İsrailoğulları Nuh'la beraber gemiye taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar için bir kılavuz yaptık. Şüphesiz Nuh şükredici, kendisine verilen nimetlerin karşılığını çokça ödeyen bir kuldu. Ve biz İsrailoğullarına kitapta, yazgıda şunu gerçekleştirdik. Kesinlikle siz yeryüzünde iki defa kargaşa çıkaracaksınız. Bozguna uğrayacaksınız ve kesinlikle büyük bir yükselişle yükseleceksiniz. İşte o ikisinden birincisinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik de, onlar evlerin aralarına girip araştırdılar. Ve o, yerine getirilmesi gereken bir vaat idi. Sonra sizi tekrar güçlü kulların üzerine galip kıldık ve size mallarla ve oğullarla yardım ettik. Ve sizi işe yarayanlar açısından daha çok şey sahibi yaptık. Eğer iyilik ettiyseniz, kendinize iyilik etmişsinizdir. Ve eğer kötülük ettiyseniz, o da onun kendisi içindir. Artık diğer bozguna uğrama zamanı gelince de size kötülük yapmaları, ilk kez girdikleri gibi yine mescide, Beytül Makdis'e girmeleri, ele geçirdikleri yerleri yıkıp bozmaları için üzerinize güçlü kullarımızı tekrar göndereceğiz. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Ve eğer siz döndüyseniz biz de döndük. Ve biz cehennemi, kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için kuşatıcı bir zindan yaptık. Necm 158. Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Necm 159. Ve insan hayrı davet eder gibi kötülüğü davet eder. Ve insan çok acelecidir. Ve biz geceyi ve gündüzü iki alamet, gösterge yaptık. Sonra Rabbinizden armağanlar aramanız, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin alametini, göstergesini silip bir gördürücü aydınlık olarak gündüzün alametini, göstergesini getirdik. Ve biz her şeyi ayrıntılı olarak açıkladıkça açıkladık. Ve her insanın kendi yaptıklarının karşılıklarını ayrılmayacak şekilde boynuna doladık. Ve biz kıyamet günü açılmış bulacağı kitabı onun için çıkarırız. Oku kendi kitabını. Bugün kendi zatın kendine karşı hesap sorucu olarak sana o yeter. Kim kılavuzlanan doğru yolu bulursa, sırf kendi iyiliği için kılavuzlanan doğru yolu bulmuştur. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapmış olur. Ve hiçbir yük taşıyıcı başkasının yükünü çekmez. Ve biz bir peygamber göndermedikçe azap ediciler olmadık. ve biz bir ülkeyi değişime, yıkıma uğratmak istediğimiz zaman onun varlık ve güç sahibi önde gelenlerine hak yolda olmalarını, hak yolda önderlik yapmalarını emrederiz de onlar bunun aksine orada hak yoldan çıkarlar. Artık oranın üzerine söz hak olur da biz orayı kökünden darmadağın ederiz. Ve biz Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini değişime, yıkıma uğrattık. Ve kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olan ve onları en iyi gören olarak Rabbin yeter. Her kim çarçabuk geçen dünyayı isterse, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi çabuklaştırırız. Sonra onun için cehennemi hazırlarız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer. Kim de ahireti isterse ve mümin olarak ahirete yaraşır bir çabayla ahiret için çalışırsa, işte öylelerinin çalışmalarının karşılığı verilir. Hepsine, dünyayı isteyenlere ve ahireti isteyenlere Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Onların bir kısmını bir kısmı üzerine fazlalıklı yaptığımıza bir bak. Elbette ahiret dereceler bakımından daha büyüktür. Fazlalık bakımından da daha büyüktür. Allah ile birlikte başka bir ilah edinme, tanıma. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Necm 160. Ve senin Rabbin kesin olarak kendisinden başkasına kul olmamanızı, anne ve babayı iyileştirmeyi, güzelleştirmeyi karar altına aldı. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa ererse, sakın onlara öh deme, onları azarlama, onlara çok duyarlı davran. Ve ikisine de onurlu, tatlı ve güzel söz söyle. Ve merhametinden dolayı onlar için alçak gönüllülük kanatlarını indir. Ve de ki, Rabbim, onların beni küçükten eğitip görgülü biri olarak yetiştirdikleri gibi onlara rahmet et. Sizin Rabbiniz içinizdekileri çok iyi bilir. Eğer salihler olursanız elbette o tam anlamıyla dönenleri bağışlayıcıdır. Yakınlık sahibine, yurtlarından çıkarılan fakirlere, yoksula ve yolda kalmışa da hakkını ver. Ve yersiz, kötülüğe harcama yapma. Şüphesiz yersiz, kötülüğe harcama yapanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Ve eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti arayarak akraba, yoksul ve yolda kalmışa yardım etmeyeceksen, o vakitte kendilerine yumuşak ve tatlı, onların ağırına gitmeyecek bir söz söyle. Ve elini boynuna bağlanmış yapma, cimri olma. Onu büsbütün de saçma, savurganlık yapma. Aksi halde kınanmış ve yaptığına pişman olur kalırsın. Gerçekten senin Rabbin, kullarından dilediği için rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o, kullarından gerçekten haberdardır, hakkıyla görendir. Ve yoksulluk kaygısıyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları ve sizi biz rızıklandırırız, besleriz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya da yaklaşmayın. Zinaya yol açacak yollardan uzak durun. Şüphesiz ki o iğrençliktir ve kötü bir yoldur. Ve hak ile olmadıkça Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin. Ve kim haksızlık edilerek öldürülürse, biz onun yakınlarına bir yetki vermişizdir. O da öldürmede aşırı gitmesin. Şüphesiz öldürülen, haklarını koruyacak yakınları yardım olunmuştur. Ergenlik çağına erinceye kadar, yetimin malına da en güzel bir şekilde olması dışında yaklaşmayın. Ahdi, verilmiş sözünüzü de yerine getirin. Şüphesiz verilen sözde sorumluluk vardır. Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve dosdoğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç, uygulama olarak daha güzeldir. Ve hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Şüphesiz kulak, göz, gönül, bunların her biri ondan sorumludurlar. Ve yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Şüphesiz ki sen asla yeri yaramazsın ve boyca dağlara erişemezsin. Kötü olan bütün bunlar Rabbinin katında hoşlanılmayan şeylerdir. İşte yukarıda belirlenen bu ilkeler, emirler, Rabbinin sana vahyettiği yanlış işleri ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkelerden bazılarıdır. Allah'la beraber başka bir ilah edinme. Aksi halde kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme bırakılırsın. Necm 161. Biz bu Kur'an'da onların akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde evirip çevirdik, farklı farklı şekillerde açıklama yaptık. Ve bu açıklamalar ancak onların nefretini arttırmıştır. Kur'an öğrenip öğrettiğin zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez, gizli bir perde yaptık. Ve onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık yaptık. Ve sen Kur'an'da sadece Rabbini bir ve tek olarak andığın zaman, nefretle kaçar vaziyette gerisin geriye giderler. Biz onların seni dinlediklerinde niçin dinlediklerini, gizli konuşmalarında da o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselerin, siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliriz. Senin için nasıl örnekler verdiklerine bir bak. Böylece sapıklığa düştüler. Artık bir yola da güçleri yetmez. Necm 162. De ki, eğer dedikleri gibi Allah ile birlikte bir takım ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar en büyük tahtın sahibine, Allah'a bir yol ararlardı. Rabbiniz oğulları size özel olarak verdi de kendisi meleklerden dişiler mi edindi? Şüphesiz ki siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Allah onların dediklerinden büyük bir yücelikle arınık ve pek yücedir. Tüm gökler, uzay, yeryüzü ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı noksan sıfatlardan arındırırlar. Onun övgüsüyle birlikte noksan sıfatlardan arındırmayan hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların Allah'ı noksan sıfatlardan arındırmalarını iyi kavramıyorsunuz. Şüphesiz ki o yumuşak davranandır, çok bağışlayandır. Necm 163. Ve onlar dediler ki, biz bir kemik yığını olduğumuz ve ufalanıp toz olduğumuz vakit mi gerçekten biz yeni bir oluşturuluşla diriltilecek miyiz? De ki, ister taş olun ister demir veyahut gönlünüzde büyüyen başka bir yaratık olun. Sonra onlar, bizi kim geri döndürecek diyecekler. De ki, sizi ilk defa yoktan yaratmış olan. Bunun üzerine sana başlarını sallayacaklar ve ne zamandır bu diyecekler. De ki, çok yakın olması umulur. Sizi çağıracağı, diriltileceğiniz gün onu överek onun çağrısına uyacaksınız ve sadece pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Necm 164. Kullarıma söyle de en güzel olanı söylesinler. Şüphesiz şeytan aralarına kargaşa sokar. Şüphesiz şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Sizin Rabbiniz sizi daha iyi bilendir. Dilerse tövbeniz sebebiyle size merhamet eder veyahut dilerse azap eder. Seni de onların üzerine vekil, yani bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak destekleyerek uygulayan biri olarak göndermedi. Ve Rabbin göklerde ve yerde olan kimseleri en iyi bilendir. Ve andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminin üzerine fazlalıklı kıldık. Biz Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ın aslarından ilah olduğunu iddia ettiğiniz şeyleri çağırın. Göreceksiniz ki onlar sizden sıkıntıyı kaldırmaya ve değiştirmeye güç yetiremezler. İşte ilah olduğunu iddia ettiğiniz şeyler, hangisi Rablerine daha yakın olmak için vesile arayarak yalvaran ve onun merhametini uman ve onun azabından korkan kimselerdir. Gerçekten senin Rabbinin azabı korkunçtur. Ve hiçbir şehir yoktur ki kıyamet gününden önce biz onu değişime, yıkıma uğratmayalım yahut şiddetli bir azapla azaplandırmayalım. Bu kitapta satırlaştırılmıştır. Ve bizi, alametleri, göstergeleri göndermekten ancak öncekilerin onları yalanlamış olmaları alıkoydu. Ve Semud'a açık, gözle görülebilir biçimde sosyal destek kurumları kurmaları görevini vermiştik de, onun sebep olmasıyla haksız davranmışlardı. Ve biz, o alametleri, göstergeleri ancak korkutmak için göndeririz. Ve hani biz sana, şüphesiz Rabbin insanları kuşatmıştır demiştik. Ve sana açıkça gösterdiğimiz o görüntüyü ve Kur'an'da uzak durulmasını istediğimiz altın, mal, mülk tutkunluğunu da yalnız insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Ve biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara sadece büyük bir azgınlığı arttırıyor. Necm 165. Ve hani biz bir vakit duadaki güçlere, Adem'e bilgilendirilmiş insana boyun eğip teslimiyet gösterin demiştik de, iblisten yani düşünce yetisinden başka hepsi boyun eğip teslimiyet göstermişlerdi. O, ben bir çamur olarak, madde olarak oluşturduğum kimseye mi boyun eğip teslimiyet göstereceğim demişti. İblis dedi ki, şu benden üstün tuttuğun şu kişiyi gördün mü? Yemin ederim ki eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen pek azı dışında onun soyunu kendi buyruğum altına alacağım. Allah dedi ki, git, sonra onlardan kim sana uyarsa bilin ki şüphesiz cezanız yeterli bir ceza olarak cehennemdir. Onlardan gücünü yitirdiklerini sesinle sars ve atlılarınla ve yayalarınla onların üzerine yaygara kopar. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara vaatlerde bulun. Ve şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şüphesiz ki benim kullarım, senin için onlar aleyhine hiçbir güç yoktur. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak da Rabbin yeter. Sizin Rabbiniz, kendi armağanlarından hak ettiklerinizi arayasınız diye, sizin için denizde gemileri yürüten zattır. Şüphesiz ki o, size çok merhametlidir. Ve denizde size bir zarar dokunduğunda, o yalvardığınız kişiler kaybolup giderler. O kaybolmaz. Sonra o, sizi karaya çıkararak kurtarınca, yüz dönersiniz. Ve insan, çok iyilik bilmeyen biridir. Onun sizi kara tarafından yerin dibine geçirmesinden yahut üzerinize bir kasırga göndermesinden güvende misiniz? Sonra kendinize varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan birini de bulamazsınız. Ya da sizi tekrar denize döndürüp de üzerinize kasırgalar göndermesinden ve böylece ettiğiniz iyilik bilmezlik sebebiyle sizi boğmasından güvende misiniz? Sonra bu yaptığımıza karşı bizim aleyhimize size yardım edecek bir koruyucu bulamazsınız. Ve andolsun ki biz insanoğlunu şan ve şeref sahibi yaptık ve karada, denizde taşıtlara yükledik. Ve temiz, hoş yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Ve onları oluşturduklarımızın birçoğundan oldukça fazlalıklı kıldık. O gün biz bütün insanları önderleriyle çağıracağız. Ki o gün kimin kitabı sağ eline verilirse, işte onlar kendi kitaplarını okuyacaklar. Ve onlar kandil fitili çekirdeğin iplikçiği kadar bir haksızlığa uğratılmayacaklar. Her kim de bu dünyada kör ise, işte o ahirette de kördür ve yolca daha şaşkındır. Necm 166. Az kalsın onlar seni sana vahyettiğimizden uzaklaştırarak, ondan başkasını bize dayandırarak söyleyesin diye sana yanlış yaptırıp seni ateşte yakacaklardı. İşte o takdirde seni halil, iz bırakan bir önder edinirlerdi. Ve eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık, gerçekten onlara birazcık meyledi verecektin. O durumda sana hayatın iki katını ve ölümün iki katını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın. Ve yakında seni bu yerden, yurdundan çıkarmak için kesinlikle rahatsız edecekler. O takdirde senden önce elçilerimizden gönderdiğimiz kişiler hakkındaki yasamıza, uygulamamıza göre onlar da senin ardından pek az kalacaklardır. Bizim uygulamamızda herhangi bir değişme göremezsin. Güneşin batmasından, kaybolmasından, gecenin kararmasına kadar salatı ikame, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı kurumlaştır ve ayakta tut. Ve sabah öğrenip öğretilmesini sağla. Çünkü sabah öğrenip öğretilmesi görülecek şeydir. Ve geceden de. Ayrıca sana özgü bir fazlalık olarak sen, salatı geceleri uyanıp uygula. Rabbinin seni güzel bir makama ulaştıracağı umulur. Ve de ki, Rabbim, beni doğruluk girişiyle girdir ve doğruluk çıkışıyla çıkar ve bana katından yardımcı bir kuvvet ver ve de ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olup gider. Necm 167. Ve biz Kur'an'dan inananlar için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Ve bu sadece şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanların yıkımını arttırıyor. Ve biz insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip uzaklaşır. Ona fenalık dokununca da ümitsizliğe düşer. De ki, herkes bulunduğu hal üzerine iş yapar. Bu durumda Rabbin yol olarak kimin en doğru olduğunu daha iyi bilendir. Ve sana vahiden soruyorlar. De ki, vahiy Rabbimin işindendir. Size ise az bilgiden başka bir şey verilmemiştir. Ve andolsun ki dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Sonra bize karşı kendine varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet olarak biz bunu yapmadık. Gerçekten onun senin üzerindeki armağanları çok büyüktür. De ki, andolsun ki bugünün, yarının tüm insanları bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler, birbirlerine yardımcı da olsalar, onun benzerini kesinlikle getiremezler. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her örnekten evirip çevirmişizdir. Yine de insanların çoğu gerçeği örtmekten başkasından kaçındılar, inkarda ısrarcı oldular. Ve bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Onların aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü parçalar halinde üzerimize düşürmelisin. Yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut senin altın süslemeli bir evin olmalı. Yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin yükselişine, öğrenip öğreteceğimiz bir kitabı bize indirmene kadar asla inanmayız dediler. Sen de ki, Rabbim noksanlıklardan arınıktır. Ben beşer bir elçiden başka bir şey miyim ki? Ve insanlara yol gösterimi Kur'an gelince, kendilerinin iman etmelerine sadece Allah bir beşeri mi elçi gönderdi demeleri engel olur. De ki, eğer yeryüzünde huzur içinde yürüyüp duran melekler olsaydı, elbette biz onlara gökten elçi olarak bir melek indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz O, kullarına ait her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını en iyi bilendir, en iyi görendir. Ve Allah kime kılavuz olursa, işte O doğru yolu bulmuş olandır. Kimi de saptırırsa, artık bunlar için Allah'ın aslarından hiçbir yardımcı, koruyucu, yol gösterici yakın kimse bulamazsın. Ve biz, onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü toplayacağız. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne zaman ki cehennem dindi, onlara ateşi arttırırız. İşte bu, onların ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi örtbas etmiş olmaları ve bizler bir yığın kemik ve ufalanmış toz olduğumuz zaman mı biz yeni bir oluşturuluşla kesinlikle diriltilmiş mi olacağız demiş olmaları nedeniyle onların cezasıdır. Onlar, gökleri ve yeri oluşturan Allah'ın, kendilerinin aynı olan insanları oluşturmaya da güç yetiren olduğunu ve onlar için şüphe edilmeyen bir süre sonu belirlemiş olduğunu da görmediler mi? İşte bu, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar, gerçeği örtmeden başka şeyden kaçındılar. Hep gerçekleri örtmeye yöneldiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, harcanır, tükenir endişesiyle kesinlikle elinizde tutar, kimseye bir şey vermezdiniz. Ve insan çok cimridir. Necm 168. Ve andolsun biz, Musa'ya apaçık 9, birçok ayet, alamet, gösterge verdik. İşte İsrailoğullarına soru ver. Hani Musa kendilerine geldi de Firavun ona, ey Musa, ben senin büyülenmiş olduğunu kesinlikle biliyorum demişti. Musa dedi ki, sen kesinlikle bildin ki, ayetleri birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ve ben de senin yıkıma uğramışlığına kesinlikle inanıyorum. Bunun üzerine Firavun, Musa'yı ve İsrailoğullarını Mısır'dan sürmek istedi de, biz onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk. Ve ondan sonra biz İsrailoğullarına, bu topraklara siz yerleşin. Sonra ahirete dair verilen söz geldiği zaman, sizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Necm 169. Ve biz, Kur'an'ı sadece hak ile indirdik. O da sadece hak ile indi. Ve biz seni yalnızca müjdeci ve uyarıcı olarak elçi yaptık. Ve Kur'an'ı biz onu insanlara beklentilerine göre öğrenip öğretesin diye parça parça ayırdık. Ve biz onu indirdikçe indirdik. De ki, siz Kur'an'a ister inanın, ister inanmayın. Şu daha önce kendilerine bilgi verilenler, Kur'an onlara okunduğunda, onlar boyun eğip teslimiyet göstererek çeneleri üstü kapanırlar. Ve Rabbimiz her türlü kusurdan arınıktır. Rabbimizin vaadi kesinlikle gerçekleşecektir derler. Ve onlar ağlayarak çeneleri üstü kapanırlar. Ve Kur'an onların saygılarını, alçak gönüllüğünü arttırır. De ki, Allah diye çağırın veyahut Rahman diye çağırın. Hangi şeyle çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O'nundur. Salatı, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmanı, toplumu aydınlatmaya çalışmanı açıkça yapma, gizli de yapma. Ve bu ikisi arasında bir yol ara. Ve de ki, tüm övgüler hiçbir çocuk edinmeyen, sahiplikte ve yönetimde kendisinin herhangi bir ortağı bulunmayan, düşkünlükten dolayı yardımcısı olmayan Allah'a özgüdür. Başkası övülemez ve Allah'ı ululadıkça ulula. Yunus Suresi Necm 170. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar o yasalar içeren kitabın ayetleridir. İnsanları uyar ve inananlara Rableri nezdinde kesinlikle kademe sıdk, yani hoş gelişler, mutlu yaşamlar olduğunu müjdele diye kendilerinden olgun bir adama vahyedişimiz onlara tuhaf mı geldi? Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, hiç şüphesiz bu elçi, bu kitap kesinlikle apaçık büyüleyici sözler söyleyen bir bilgindir, göz boyayan etkili bilgilerdir dediler. Necm 171. Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, işi yönetip duran Allah'tır. Dünyada yardım edecek, destek olacak kişi ancak onun izninden, bilgisinden sonra yardım edebilir. İşte bu Rabbiniz Allah'tır. O halde ona kulluk ediniz. Hala düşünüp ibret almaz mısınız? Hepinizin dönüşü sadece O'nadır. Allah bunu hak olarak vaat etmiştir. Şüphesiz O halkı ilk baştan oluşturur. Sonra iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseleri, nasipleri, hakları olan paylarıyla karşılık vermek için geri döndürür. Şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, küfürleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeleri nedeniyle kaynar sudan bir içki ve acıklı azap kendileri için olanlardır. O, güneşi bir aydınlık, ayı bir ışık yapan ve senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye aya menziller ayarlayandır. Allah bunu ancak gerçekle oluşturmuştur. O, bilecek olan bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıklar. Şüphesiz gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde oluşturduğu şeylerde Allah'ın koruması altına giren bir toplum için nice alametler, göstergeler vardır. Necm 172. Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olan, onunla tatmin bulan şu kimseler ve kendileri bizim ayetlerimize, alametlerimize, göstergelerimize duyarsız, ilgisiz olan kimseler, işte bunlar kendi elleriyle ettikleri yüzünden varacakları yer ateş olanlardır. Hiç şüphesiz iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan şu kimseler, imanlarından dolayı Rableri kendilerine kılavuz olur. bol nimetli cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar durur. Onların oradaki duaları, Allah'ım, sen her türlü eksiklikten arınıksındır. Ve onların oradaki selamlaşmaları, selamdır, sağlık, esenlik, mutluluktur. Dualarının sonu da, tüm övgülerin, alemlerin Rabbi Allah'a olduğudur. Necm 173. Ve eğer Allah insanlara onların hayrı çarçabuk istedikleri gibi kötülüğü alelacele verseydi, onlara kesinlikle kendi sürelerinin sonunu gerçekleştirirdi. Fakat biz, bize kavuşmayı ummayanları azgınlıkları içinde bocalayanlar olarak terk ederiz. Ve insana sıkıntı dokunduğu zaman yan yatarken, otururken, dikilirken bize kesinlikle yalvarır. Kendisinden sıkıntısını gideriverdik mi de sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi aldırmadan geçip gider. Sınırı aşanlara yaptıkları şeyler işte böyle süslenmiştir. Ve andolsun ki sizden önceki kuşakları şirk koşarak, küfrederek yanlış yaptıkları zaman değişime, yıkıma uğrattık. Ve onların elçileri açık belgelerle gelmişlerdi. Zaten onlar inanacak değillerdi. İşte günahkarlar topluluğunu biz böyle cezalandırırız. Sonra nasıl amel edeceğinize bakalım diye onların sonrasından sizi yeryüzünde onların yerine getirdik. Ve ayetlerimiz onlara açıkça okunduğunda bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir yahut bunu değiştir dediler. De ki onu kendimin öngörmesiyle değiştirmem benim için söz konusu olamaz. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. Rabbime isyan edersem kesinlikle büyük bir günün azabından korkarım. De ki, Allah dileseydi ben Kur'an'ı size okumazdım ve Allah Kur'an'ı size bildirmemiş olurdu. Ben de Kur'an'dan önce kesinlikle içinizde bir ömür kalmıştım. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Öyleyse Allah'ın aleyhine bir yalanı uyduran veya onun ayetlerini, alametlerini, göstergelerini yalanlayan kişiden daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Hiç şüphesiz bu günahkarlar kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ın aslarından kendilerine zarar vermeyen ve kendilerine yarar sağlamayan şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim yardımcılarımız, destekçilerimizdir diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde kendisinin bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştukları şeylerin hepsinden arınıktır ve çok yücedir. Ve insanlar sadece bir tek ümmet idiler. Sonra ihtilafa düştüler ve eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında aralarında hüküm kesinlikle gerçekleştirilmişti. Ve onlar, ona Rabbinden bir alamet, gösterge indirilseydi ya diyorlar. Görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilmek kesinlikle Allah'a aittir. Hadi bekleyin. Şüphesiz ben sizinle birlikte bekleyenlerdenim deyiver. Ve insanlara dokunan bir sıkıntıdan sonra kendilerine bir rahmet tattırdığımız zaman ayetlerimiz, alametlerimiz, göstergelerimiz hakkında onların bir planı vardır. De ki, plan bakımından Allah daha çabuktur. Şüphesiz ki elçilerimiz planladığınız şeyleri yazıp duruyorlar. Necm 174. Allah size karada ve denizde yolculuk ettirendir. Gemilerde bulunduğunuzda gemiler içindekileri tatlı bir rüzgarla götürür. Yolcular neşelendiklerinde şiddetli bir fırtına gelip çatar, dalgalar her yerden gelir. Ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlayınca dini Allah için arındıranlar olarak ona yalvarırlar. Bizi bundan kurtarırsan hiç kuşkusuz karşılığını ödeyenlerden oluruz. Sonra ne zaman ki biz onları oradan kurtardık, kurtulur kurtulmaz yeryüzünde haksız yere taşkınlıklar yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız şu basit dünya hayatının kazanımı olarak sırf kendi zararınızadır. Sonra dönüşünüz sadece bizedir. Sonra biz yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Necm 175. Dünya hayatının örneği bizim gökten indirdiğimiz su gibidir. Ki gökten indirdiğimiz suyla insanların ve hayvanların yediği bitkiler birbirine karışmıştır. Sonunda yeryüzü süslerini takınıp süslendiği, sahipleri de kendilerinin ona gücü yetenler olduklarına inandıkları bir sırada, geceleyin veya gündüz vakti ona emriniz gelivermiştir de, ansızın sanki dün orada hiçbir şenlik yokmuş gibi onu ta kökünden biçivermiştir. Biz, ayetlerimizi düşünecek bir toplum için, İşte böyle ayrıntılı olarak açıklarız. Ve Allah selamet, esenlik, güvenlik, mutluluk yurduna çağırıyor ve o dilediği, dileyen kimseye kılavuz olur. Güzellik yapan kişiler için daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzlerine kara bulaşmaz, aşağılık aşağılanmada. İşte bunlar cennet ashabıdırlar. Onlar orada sonsuz olarak kalıcıdırlar. Kötülük kazanmış olan kimseler de kötülüğün cezası bir benzeri iledir. Ve onları bir aşağılık kaplar. Onlar için Allah'tan hiçbir koruyucu yoktur. Sanki onların yüzleri karanlık gecelerden bir parçaya bürünmüş gibidir. İşte onlar ateşin ashabıdırlar. Onlar orada sonsuza dek kalacaklardır. Ve hepsini toplayacağımız, sonra da o ortak koşanlar için yerlerinize, siz ve ortaklarınız diyeceğimiz gün, artık kesinlikle aralarını iyice açacağız ve onların ortakları, siz sadece bize tapmıyordunuz ki, şimdi bizim aramızda ve sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Biz sizin kulluğunuzdan kesinlikle bilgisizdik, duyarsızdık diyecekler. Onlar işte burada o zaman herkes ne gönderdiyse onun imtihanını verecek. Ve kesinlikle gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülecekler. İftira edip uydurdukları şeyler de kesinlikle kendilerinden uzaklaşıp kaybolacaklar. De ki, sizi gökten ve yeryüzünden kim rızıklandırıyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim sahip oluyor? Bunların sahibi kim? Ve ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Ve işleri kim düzenliyor? Hemen Allah diyecekler. O zaman de ki, o halde hala Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz? Öyleyse işte o sizin gerçek Rabbiniz Allah'tır. Artık gerçekten sonra sapıklıktan başka ne olabilir? O halde nasıl da çevriliyorsunuz? Hak yoldan çıkan kişilere Rabbinin kelimesi gerçekleşmiştir. Şüphesiz onlar imana gelmezler. De ki, ortaklarınızdan önce oluşturup sonra da onu çevirip yeniden iade edecek, diriltecek kimdir? De ki, Allah önce oluşturur, sonra da onu iade eder. O halde nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, ortaklarınızdan doğru yolu gösterecek olan kimdir? De ki, Allah hak olan doğru yola kılavuzluk eder. O halde kim doğru yola kılavuz olur? O halde doğru yola kılavuz olan mı kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa kendisine yol gösterilmeyince onu bulamayan mı? O halde size ne oluyor? Nasıl hükmediyorsunuz? Ve onların çoğu ancak bir zanna uyarlar. Şüphesiz ki zan haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. Necm 176. Ve bu Kur'an Allah'ın asları tarafından uydurulan değildir. Lakin sadece içinde konu edilenlerin doğrulanması ve Tevrat'ın ayrıntılı olarak açıklanmasıdır. Onda şüphe edilecek hiçbir şey yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yahut onu kendisi uydurdu diyorlar. De ki, öyleyse siz benzeri bir sure meydana getirin. Allah'ın aslarından çağırabileceklerinizi de çağırın. Eğer doğru kimseler iseniz. Tam tersine, onlar bilgisini kavrayamadıkları ve ilk olarak ortaya çıkması kendilerine henüz gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Bunlardan önceki kişiler böyle yalanlamışlardı. İşte bak, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanların akıbeti nasıl olmuştur. Onlardan Kur'an'a inanacaklar da var, inanmayacaklar da var. Ve senin Rabbin kargaşa çıkaranları en iyi bilendir. Ve eğer seni yalanladılarsa hemen de ki, benim amelim bana, sizin ameliniz de size aittir. Benim yaptıklarımdan siz uzaksınız. Ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. Ve onlardan sana kulak veren kimseler vardır. Onlar aklını çalıştırmaz derken sağırlara sen mi dinleteceksin? Onlardan sana bakanlar da var. Fakat sen körlere, onlar görmeyenler olsalar da sen mi kılavuz olacaksın? Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekil ve yolla haksızlık etmez. Velakin insanlar kendi kendilerine yanlışlar, kendi zararlarına işler yaparak haksızlık ediyorlar. Ve insanlar Allah'ın onları toplayacağı günde sanki onlar sadece gündüzden bir saat kalmışlar gibi aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalanlayan kişiler, kılavuzlanan doğru yoldan gidenler olmadıklarından kesinlikle ziyana uğramışlardır. Ve biz onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de yahut seni vefat ettirsek, geçmişte yaptıklarını, yapman gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlatırsak da sonunda onların dönüşü yalnızca bize olacak. Sonra Allah onların ne yapacaklarına şahittir. Ve her önderli toplum için elçi olacaktır. O elçileri geldiğinde de aralarında adalet gerçekleştirilmiştir. Ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Ve onlar, eğer doğrular iseniz bu vaat ne zamandır diyorlar. De ki, ben Allah'ın dilediğinin dışında kendim için bir zarar ve bir yarara güç yetiremem. Her önderli toplum için bir süre sonu vardır. Onların sürelerinin sonu gelince artık ne bir an erteleyebilirler ne öne alabilirler. De ki, hiç düşündünüz mü? Onun azabı size geceliğin uykuda veya gündüzün gelecek olsa, suçlular bundan neyi acele isterler? Bu azap meydana geldikten sonra mı ona iman edeceksiniz, yoksa şimdi mi? Halbuki siz onu acele olsun istiyordunuz. Sonra o şirk koşarak, inkar ederek yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara, tadın şu sonsuzluğun azabını denilecek. Kazanmış olduğunuz şeylerden başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Ve o azap gerçek mi diye senden haber almak istiyorlar. De ki, evet, Rabbime andolsun ki o kesinlikle bir gerçektir. Ve siz aciz bırakanlar değilsiniz. Ve eğer ki şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş yapmış olan herkes, yeryüzünde ne varsa kendisinin olsa onu feda ederdi, kurtulmalık verirdi. Ve onlar azabı görünce pişmanlık duyardı. Ve aralarında adalet kesinlikle gerçekleşecektir. Ve onlar haksızlığa uğramazlar. Necm 177. Haberiniz olsun. Şüphesiz göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Haberiniz olsun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Velakin onların çoğu bilmiyorlar. Allah hayat verir ve öldürür. Ve siz yalnızca ona döndürüleceksiniz. Necm 178. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerdekine şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet gelmiştir. De ki, bunlar Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyledir. İşte yalnızca bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. De ki, gördünüz mü, hiç düşündünüz mü? Allah sizin için nice rızıklar indirdi de, siz onlardan bir kısmını haram ve helal yaptınız. De ki, Allah mı izin verdi size, yoksa siz Allah adına yalan mı uyduruyorsunuz? Ve Allah'a yalanı iftira atanların kıyamet gününe dair görüşleri, inançları nedir? Şüphesiz Allah insanlara lütfedendir. Velakin onların çoğu karşılığını ödemiyorlar. Ve sen hangi işi yaparsan yap, Kur'an'dan onun hakkında ne okursan oku ve siz ne işte çalışırsanız çalışın, unutmayın ki siz ona dalıp gitmişken biz sizin üzerinizde şahidiz. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinizden uzak kalmaz. Ve bundan küçüğü ve daha büyüğü ancak apaçık bir kitaptadır. Necm 179. Açın gözünüzü. Allah'ın yakınlarına, yardımcılarına, ki onlar inanan ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselerdir. Kesinlikle kaygı yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlara dünya hayatında ve ahiret hayatında müjde vardır. Allah'ın sözleri için değişiklik diye bir şey yoktur. İşte bu en büyük kurtuluşun ta kendisidir. Ve onların sözü seni üzmesin. Kesinlikle hakimiyet, şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. O en iyi işiten, en iyi bilendir. Gözünüzü açın. Göklerde olan kimseler ve yeryüzünde olan kimseler kesinlikle Allah'ındır. Ve Allah'ın astlarından istekte bulunan kimseler eş tuttuklarına tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar. Allah, İçinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi, göresiniz diye de gündüzü var edendir. Şüphesiz bunda kulak verecek bir toplum için alametler, göstergeler vardır. Necm 180. Dediler ki, Allah çocuk edindi. O bundan arınıktır. O zengindir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde olan şeyler O'nundur. Buna dair yanınızda hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, şu Allah'a yalan uyduran kimseler kesinlikle kurtulamazlar. O şeyler dünyada bir kazanımdır. Sonra dönüşleri yalnızca bizedir. Daha sonra da küfrettikleri, bilerek reddedip kabul etmedikleri şeyler nedeniyle kendilerine o çetin azabı tattıracağız. Necm 181. Bir de onlara Nuh'un haberlerini oku. Hani o toplumuna, ey toplumum, eğer benim makamım, görevli oluşum, size karşı çıkışım ve Allah'ın ayetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa, şunu bilin ki ben işin sonucunu yalnızca Allah'a bırakmışımdır. Artık siz ve ortaklarınız her ne yapacaksanız toplanıp bütün gücünüzle karar veriniz. Sonra bu işiniz size dert olmasın. Sonra bana gerçekleştirin, bana süre de tanımayın. Sonra da eğer yüz çevirirseniz, zaten ben sizden bir ücret istemedim. Benim ücretim sadece Allah'ın üzerinedir. Ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum demişti. Buna rağmen yine de onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide kendisiyle beraber olanları kurtardık. Ve onları gidenlerin yerine getirdik. Ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi yalanlayanları da suda boğduk. O uyarılanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakıver. Sonra onun ardından kendi toplumlarına elçiler gönderdik de onlar onlara apaçık belgeler getirdiler. Ama daha önce onu yalanlamaları nedeniyle inanmadılar. İşte biz sınırı aşanların kalplerini böyle damgalarız, mühürleriz. Sonra bunların arkasından Musa ve Harun'u ayetlerimizle, alametlerimizle, göstergelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar büyüklendiler ve günahkar bir toplum oldular. Kendilerine tarafımızdan gerçek gelince, hiç şüphesiz bu kesinlikle apaçık bir sihirdir dediler. Musa dedi ki, siz hak için o size gelince bu bir büyülü sözdür mü diyorsunuz? Halbuki büyülü söz söyleyenler umduklarına eremezler. Onlar, sen atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çeviresin ve yeryüzünde saltanat ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmayız dediler. Ve Firavun, bana en bilgili, etkili söz söyleyen bilginlerin tümünü getirin dedi. Sonunda etkili söz söyleyen bilginler gelince Musa onlara ne atacaksanız atın dedi. Onlar ortaya atınca da Musa sizin getirdiğiniz şey bir göz boyama, aldatmacadır. Şüphesiz Allah onun boş ve asılsızlığını ortaya çıkaracaktır. Şüphe yok ki Allah kargaşacıların işini düzeltmez. Ve Allah günahkarların hoşuna gitmese de hakkı kendi kelimeleriyle ortaya koyup gerçekleştirir dedi. Sonra Firavun ve adamlarının kendilerini ateşe atacağı korkusundan dolayı Musa'ya kendi toplumundan bir soydan başka kimse iman etmedi. Ve şüphesiz Firavun yeryüzünde çok üstündü ve o kesinlikle sınırı aşanlardandı. Ve Musa, ey toplumum! Siz Allah'a iman ettinizse, sadece O'na teslim olan Müslümanlardan oldunuzsa, artık sadece O'na sonucu bırakın dedi. Onlar da, biz Allah'a işin sonucunu bıraktık. Ey Rabbimiz! Bizi o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan toplum için ateşlere sürükleme ve bizi rahmetinle kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler toplumundan kurtar dediler. Ve biz Musa ile kardeşine, toplumunuz için Mısır'da bir takım okullar hazırlayın ve okullarınızı kıble yani hedef kılın ve salatı ikame edin yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olun, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun. Ayakta tutun ve müminlere müjde verin diye vahyettik. Ve Musa, Rabbimiz, şüphesiz sen Firavun'a ve ileri gelenlerine basit dünya hayatında zinet ve mallar verdin. Rabbimiz, senin yolundan saptırsınlar diye. Rabbimiz, onların mallarını sil, süpür ve kalplerine sıkıntı düşür. Çünkü onlar o acıklı azabı görmedikçe iman etmeyecekler dedi. Allah, her ikinizin de duası kesinlikle kabul olundu. Öyleyse ikiniz doğru yolda devam edin ve bilmeyen kişilerin yolunu sakın izlemeyin dedi. Ve İsrailoğullarını bol sudan, nehirden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri azgınlık ve düşmanlıkla onları hemen izledi. Sonunda boğulma ona yetişince, gerçekten İsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ben de inandım. Ben de teslim olanlardanım dedi. Şimdi mi? Halbuki daha önce isyan etmiştin ve de bozgunculardan olmuştun. Artık biz senden sonra geleceklere ibret olasın diye bugün seni zırhınla birlikte kurtaracağız. Ve şüphesiz insanlardan birçoğu kesinlikle bizim ayetlerimize, alametlerimize, göstergelerimize karşı duyarsız, ilgisizdirler. Ve andolsun İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik. Ve onları hoş nimetlerden rızıklandırdık da kendilerine bilgi gelene kadar ihtilafa düşmediler. Şüphesiz Rabbin o anlaşmazlığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında gerçekleştirecektir. Necm 182. Artık sana indirdiğimiz şeylerin bir kısmına dair kesin, yeterli bilgin yok idiyse, hemen senden önce kitap öğrenip öğreten kimselere sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Sonra zarara, kayba uğrayıp acı çekenlerden olursun. Necm 183. Şüphesiz şu aleyhlerinde Rabbinin kelimesi hak olmuş olan kimseler, kendilerine bütün alametler, göstergeler hep birden gelse, yine de o acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler. Ne olurdu iman edip de imanları kendilerine yarar sağlamış bir kent olsaydı ya? Ancak Yunus'un toplumu ayrıdır. Onlar iman ettikleri vakit, basit dünya yaşamında o rezillik azabını üzerlerinden kaldırdık ve onları bir süreye kadar yararlandırdık. Oysa Rabbin dileseydi, elbette yeryüzündekilerin hepsi topluca inanırdı. Artık inanan kimseler olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni, bilgisi olmaksızın hiç kimse için iman etme yoktur. Ve Allah, kirliliği, azabı, aklını kullanmayanların üzerine bırakır. De ki, göklerde ve yerde ne var bir bakın. Ve iman etmeyecek bir topluluğa apaçık ayetler, alametler, göstergeler ve uyarmalar bir şey sağlamaz. Uyarmalar ne sağlar? Artık onlar sadece kendilerinden önce gelmiş geçmiş olanların uğradıkları günlerin aynısını mı bekliyorlar? De ki, bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sonra biz, elçilerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle. Müminleri kurtarmak üzerimize düşen bir görevdir. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimin ne olduğunu kesin ve tam olarak bilmiyorduysanız, iyi bilin ki, Allah'ın aslarından sizin taptıklarınıza ben tapmam. Velakin sizin canınızı alacak olana Allah'a taparım. Ve ben müminlerden olmamla ve tüm benliğine ortak koşmaktan, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmekten hakka dönen biri olarak dine döndür. Ve sakın ortak koşanlardan olma. Ve Allah'ın aslarından sana yarar sağlamayan, zararı da dokunmayacak olan şeylere yalvarma. Buna rağmen eğer yaparsan, o zaman hiç şüphesiz sen şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselerden olursun diye emrolundum. Ve eğer Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, onu ondan başka giderecek biri yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse, o zaman da onun verdiklerini geri çevirecek biri yoktur. O, armağanlarını kullarından dilediğine isabet ettirir. Ve Allah çok yargılayıcı, çok merhametlidir. De ki, ey insanlar! Rabbinizden elbette size hak gelmiştir. Artık kılavuzlanan, doğru yola giren ancak kendisi için girmiştir. Ve gerçekten sapan da kendi zararına sapmıştır. Ve ben sizin üzerinize sizi ayakta tutan sizden sorumlu biri değilim. Ve sen sana vahyolunan şeye uy. Ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Ve Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır.